بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواية بخاري هست. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. همه امتان من داخل جنت می شود مگر شخصی که رد بکند. همه امت من وارد جنت می شوند مگر آن کسی که جنت را نخواهد و رد بکند. قالو، گفتند صحابگان، پرسان شدند: یا رسول الله، و من یعبا؟ ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، کی هست که جنت را رد می کند و جنت را قبول نمی کند؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من اطاعنی دخل الجنت. رسول الله گفتند: هر کسی که اطاعت مرا بکند داخل جنت می شود. هر انسانی که از سخنان من بیرون نباشد، پس آن بنده وارد جنت می شود. پیرو محمد و رسول الله شدن سبب داخل شدن جنت است. و من عصانی فقد ابا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: و شخصی که مرا سرکشی کند و شخصی که مرا اطاعت نکند، پس در حقیقت از جنت روی گردانیده است و جنت را رد کرده است. پس با حدیث های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل ناکردن این سبب روی گردانیدن از جنت است. از حدیث های رسول الله سرکشی کردن این سبب قبول نکردن جنت است. پس دوستان عزیز، از حدیث های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنید و اطاعت کنید و از سخنان بافته و از سخنان ضد سخنان رسول الله پرهیز کنید و دور باشید که از جنت پرناز و نعمت محروم نگردید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.